koloni Dusabe. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo, ni wakati wa kusikiliza habari katika lugha ya Kiswahili ambazo tunaanza na muhtasari wa habari zenyewe. Shughuli za kuweka mawe kwenye barabara zinazopatikana katika mji wa Tanguzo hazikuendelea ikiwa wakazi wa mkoa huo walikuwa wana matumaini ya kupata barabara za kisasa. Na wanafunzi wa kike 35 wenye mimba waliacha shule katika mihula hii miwili ya mwaka huu wa shule 2024-2025 katika shule mbalimbali zinazopatikana katika mkoa wa Kayanza. Hayo na mengine ni punde tu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Serafina Kizimana. Na tuanze na ukurasa wa elimu. Muungano bafashe bige unagundua kuwa bado kuna kasoro katika ubora wa elimu shuleni. Hayo yamebainiwa na Merance Kirura, katibu mkuu wa muungano bafashe bige, Jumatatu hii katika mazungumzo na vyombo vya habari kwa ajili ya siku kuu ya mtoto wa Afrika inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 16 mwezi Juni. Katibu mkuu huo anaeleza kuwa kisa cha ubora hafifu wa elimu ni kwa vile katika shule za msingi wanafunzi ni wengi kuzidi kiwango na kusababisha walimu kutofuatilia vizuri kila mwanafunzi. Tumusikilize Kirura akitafsiriwa na Alexi Ndaisenga. Nkuko mubibona mu mashure murabona yuko abana ari benshi mu mashure leta iratanga uburyo bwo kugira banagure kama vinavyoonekana watoto ni wengi sana katika shule za misingi. Serikali inachangia ili sekta ya elimu ipatiwe kipaumbele, ndio maana wanafunzi ni wengi. Tukiangalia katika shule za misingi tunaona kuwa wanafunzi wanazidi 100% kufika mwaka 2020 wanafunzi walikuwa 118%, na hali hiyo inasababisha wanafunzi kutopatiwa maarifa bora, hususan kwamba darasa haliwezi kuzidisha wanafunzi 45. Na katika shule za sekondari wanafunzi 41% ndio wanafuatilia masomo. Hapo ni kufika katika mwaka 2022 kwa ujumla wanafunzi wanafuatilia masomo na majengo ya madarasa ni mengi. Lakini unaweza kujiuliza, je, wanafunzi wanapata maarifa bora? Changamoto inabakia hapo hapo. Akanovera kindero baronka kameze gutusanga akanovera ariho aba agahatsa. Huyo alikuwa Kirura, katibu mkuu wa muungano wa bafashe bige, aliyekuwa anatafsiriwa na Alexi Ndaisenga. Twende na ukurasa wa elimu. Wanafunzi wa kike 35 wenye mimba waliacha shule katika mihula hii miwili ya mwaka huu wa shule 2024-2025 katika shule mbalimbali zinazopatikana katika mkoa wa Kayanza. Hayo yanatamkwa na mshauri katiba katika ofisi za elimu mkoa ni Kayanza anayehusika na miradi pamoja na takwimu, Ruben Ntwari Jean Nepomuscène, anaeleza kuwa kwa lengo la kutokomeza hali hiyo serikali ya Burundi ikishirikiana na shirika la UNICEF linalotetea haki za watoto duniani wameunda kamati katika shule, na kamati hizo zinahimiza watu na watoto wa kike kutobeba mimba wakiwa bado shuleni. Wakurugenzi wa shule wanapokea kwa mikono miwili mpango huo. Shughuli za kuweka mawe kwenye barabara zinazopatikana katika mji wa Tanguzo hazikuendelea, na wakati raia walikuwa wana matumaini ya kupata barabara za kisasa, sehemu mbalimbali za barabara hizo unapakuta rundo ya mawe, pengine mtanga. Tuwasikilize raia hawa. Walianza kwa mwendo mrefu, baadaye kidogo kazi kawa kama vile imesimama. Mimi kama raia mdogo siwezi nikajua kazi imesimama kwa sababu gani, kwa sababu sisi tulikuwa tunafurahia kuona barabara za mji wetu hapa Tanguzo zimeanza kutengenezwa. na tukafurahia kuona kwamba tunataka tuone barabara za pave. Mara yetu ya kwanza kuona barabara kama hii katika mkoa wetu wa Chankuzo huu. Kazi zilivyoanza na kusimama kwake sisi kama raia hatujui. Afu mtu kija kuangalia hasara ipo. Hasara inapatikana kwa raia sisi wenyewe kwa sababu tulikuwa tumefurahia. Baadaye kuona kazi hizi zimesimama, tukaona kwamba hasara hiyo inaingia hata serikalini. Sisi kama raia tunachokiomba, yani serikali iangalie hawa waliofanya mkataba na kazi hii ya barabara. Serikali iangalie namna yoyote wanavyoweza kurudi tena kukaa, sisi raia tujue ni sababu gani kazi hizi zimesimama. Wakati walivyoanza kuzitengeneza walikuwa wanabidii sana, lakini hizo nguvu walizokuwa wameanza nazo zikaenda zinapungua pungua kidogo kidogo, mpaka sasa hivi mnaona hakuna chochote kinachoendelea hapo. Utaratibu unastahili, lakini mtu akianza jambo lazima angalie kwamba atafikia kwenye tamati yake. Tunaona kwamba majiwe hapa yanaenea barabarani. Kuna kazi fulani zinazoshindwa kufanyika hapa kwa sababu ya hizi mifurege ambazo hazikumalizika. Kuna watu wanatengeneza magari hapa. Hivi wameshindwa kutengenezea nyumbani, wameanza tengenezea barabarani kwa sababu gari haziwakute mahali waliokuwa wanatengenezea. Na kuingiza sasa gari kutengenezea kwenye hizi barabara ambazo hazijamalizika ni kuharibu tena. Hapa kuna wanafunzi wanapitia hizi barabara. Kuna watu wakubwa wanafanyia kazi hapa. Wote wanataka hizi barabara zimalizike. Na kitu cha ajabu tena kinachostahilika sana hapa Chankuzo, huyo mkoa, kila mwananchi alikuwa bado hajaona kwamba hizi barabara za namna hizi walikuwa wanazisikia, bado hawajaziona. Hawa walikuwa ni raia wanaopatikana mkoa wa Chankuzo, walikuwa wanalalamika kuhusu barabara ambazo zilikuwa zijatengenezwa wakitumia mawe. Na kuhusu wasiwasi huo wa raia, Bonifasi Banyezako, gavana wa mkoa huo, anasema kuwa kuna mazungumzo aliyoanza na wahusika wa ujenzi wa barabara hizo ili tatizo hili lipate ufumbuzi. Tufunge habari na ukurasa wa uchumi, ambako sekta ya kutoa masoko ya umma inayofanya kazi kinyume na sheria, mashamba ya magereza sio na mipaka, pamoja na uhaba wa wafanyakazi ni miongoni za changamoto zinazojitokeza katika ukurugenzi wa magereza nchini Burundi. Hayo yako katika ripoti ya tathmini ya mahakama inayohusika na kuchunguza mali ya umma, ambayo imewekwa wazi Jumatatu hii mbele ya baraza la wabunge kwa gharama inayotumiwa na ukurugenzi huo, hasa hasa katika magereza ya Bururi na Gitega. Wabunge wanaomba kuwepo mipaka ya gereza hizo na kuongeza wafanyakazi ili maisha ya wafungwa aboreshe. Mengi zaidi tumsikilize Clovis Niyonkuru. Ripoti hiyo ya mwisho ya ukaguzi wa usimamizi wa kurugenzi kuu ya masuala ya magereza nchini Burundi inaonyesha kuwa kitengo cha usimamizi wa masoko ya umma hakina kanuni za ndani na kuna ukiukwaji wa taratibu katika uundwaji wa kamati za kusaini mikataba. Uongozi wa masuala ya magereza haina uhalali. Kwa hilo, mahakama ya kusimamia mali za umma inataka kitengo cha usimamizi wa masoko ya umma kipewe kanuni za ndani. Tume ya utawala bora na ubinafsishaji ndani ya baraza la bunge inabaini kwamba kuna ukiukwaji wa kanuni za masoko ya umma na hivyo kusababisha kukosekana kwa uwazi katika usimamizi wa masoko ya umma. Kuhusu ukiukwaji wa utungaji wa kamati za kubali mkataba, mahakama ya wakaguzi kwa mali za umma inaomba kwamba idadi ya wanachama iheshimiwe, yani angalau wanachama watatu. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa umiliki wa ardhi ya magereza haujawekewa mipaka. Mahakama hiyo hiyo inaona kwamba kunapaswa kuwekwa mipaka ya mali hizo za ardhi. Kuhusu tume ya utawala bora na ubinafsishaji, kusipowekwa mipaka kuna hatari ya migogoro inaweza kuhusishwa na kutoweka mipaka hiyo ya ardhi ya magereza na na kusababisha tatizo la upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya magereza. Pia kuna upungufu wa wafanyakazi katika magereza ya Gitega na Bururi ikilinganishwa na wingi wa kazi zinazohusiana na usimamizi wa wafungwa. Tume hiyo inataka ongezeko la idadi ya wafanyakazi wa magereza katika magereza hayo na ongezwaji wa wafanyakazi walioacha kazi. Asante sana Clovisse. Niyo kuna hapo ndipo tunapotamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili na tumshukuru fundi mitambo. Ila kabla sija kuaga, mpenzi msikilizaji, ni ukumbushe muktasari wa habari zenyewe. Shughuli za kuweka mawe kwenye barabara zinazopatikana katika mji wa Tanguzo hazikuendelea ikiwa wakazi wa mkoa huo walikuwa wana matumaini ya kupata barabara za kisasa. Na wanafunzi wa kike 35 wenye mimba waliacha shule katika mihula hii miwili ya mwaka huu wa shule 2024-2025 katika shule mbalimbali zinazopatikana katika mkoa wa Kayanza. Sina budi mpenzi msikilizaji wa hukuaga.